Az ember gyarló. Talán nem mindenki. Te tudsz olyan embert, akinek sose volt bűnös viszonya? Hát semmilyen Zsolt. Jó reggelt! Sziasztok! Szia! Itt van velem Trencsényi Ádám, a 24.hu-nál videós újságíró, így mondják. Jó, videós újságíró. Lehet simán videós is. Nem, videós újságíró, az menő amúgy. És már láthattátok ott is a képernyőn sokszor, sok klasszikusod van, nem? Hát egy-kettő akad itt-ott, amire ti is felfigyeltetek, van olyan is. Igen, a legutóbbi az Orbán Viktor. Boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta, igen, ez hatalmasat futott. Én boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta. Egyébként szerettem volna megtalálni azt a nénit még máshol, mert boldogabb-e? Tehát, hogy most már szoktak-e tőle kérni szelfit, vagy ilyeneket? Ilyenkor itt helyben tudod, hogy Uram Isten, ez itt arany. Azonnal. Tehát ráadásul ilyenkor ő volt az első alany, ez ugye március 15-én volt a Nemzeti Múzeum előtt, az Orbán beszéd előtt, és ő volt az első, akit megszólítottam, és ezzel kezdte, hogy kérdeztem, hogy a repülő rajt azt érzi-e, és akkor hogyne, hát boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta. Jól mondta. És aztán meg mondott ilyeneket is, ugye, hogy az ne éljen itt, aki nem felel meg annak, ahogy én megkívánom. Mm. Mert ő egyetlen meg. És ilyen aranyköpések vannak százával egyébként, de ott rögtön éreztem, hogy itt... Meg is van a cím. Ahogy itt nagyjából megvagyunk, igen, a többi az már bevezet. De amúgy milyen, sok ilyen helyre jársz, mi az élmény ezeken a tömegrendezvényeken, a politikáról kell kérdezni az embereket, milyen a hangulat amúgy? Meg így az országot is járott sokat. Hát az a durva, hogy a politikai rendezvények általában ugye a kemény magot vonzák oda. Tehát azoknak, akik, hát most mondhatnám, hogy szektás, de hogy nagyon a fanbase tulajdonképpen. És mindig azon lepődöm meg az ilyen fideszes rendezvényeken, hogy amúgy nem az öröm, vagy a felvillanyzottság, vagy a lelkesedés látszik, hanem be vannak feszülve tényleg. Tehát lehet, hogy azért, mert ott vagyunk, és nem tudják, hogy miattam? Kezdeni. Hát nem miattam. Amikor megtudják, hogy 24, akkor nem szokták, hogy na az. Ja, de persze azonnal. Yeah. Tehát ez a legrosszabb, hogy ugye nyilván első, hogy elmondom, hogy ki vagyok honnan, és már ott sokszor bukik az interjú lehetősége. Van, hogy még egy kicsit próbálkozunk, és akkor hát, ha kijön, látják, hogy lehet velünk beszélgetni, meg hogy úgy érdeklődünk. De 24 az ennyire ellenség nekik? Már azt gondolom, hogy a 444, az tudják, hogy ó, az egy mocskos lipsi lap, de 24 még talán... Hát mi úgy már a második ellenség kategóriában lehetünk, de hát ugye most is három kollégámat, köztük a főszerkesztőt felrakták ugye a zebradíjas jelöltek közé. Büszkék voltak? Hát gondolom, azért ez valahol egy megtisztelő pozíció, vagy helyzet, de egyébként én mindig arra törekszem, hogy próbáljunk beszélgetni, tehát én nem azért megyek oda soha, hogy megalázzuk őket, vagy hogy nem tudom, olyan kérdéseket tegyek föl, amiben direkt belebonyolódnak, csak így rákérdezek, hogy érzik magukat, hogy elégedettek-e, van-e mi javítani, és akkor itt rögtön kiderül, hogy vannak, akik azért kritikusabbak, de félnek a változástól mondjuk adott esetben, vannak, akik meg teljesen vakon vannak, vagy hát egyszerűbbek, hogy így fogalmazzak, és nem kell őket se provokálni, se nagyon felkérdezni, azért alapvetően ők nem politikusok, nem közszereplők, tehát ez nagyon fontos, hogy én a megértés oldaláról próbálok hozzájuk állni mindig. De nem manipuláltan összevágjátok, és különben nagyon sok okosat mondanak. Ez nagyon jó, mindig leírják kommentben, hogy meg van vágva a videó. Hát bizony, mert hogyha nem lenne megvágva, akkor ez egy nagyon hosszú ilyen loop lenne. Hát nyilván természetesen azért arra megyünk, hogy azt az információt, amit szeretném megtudni, az kijöjjön a végén. Legyen az egésznek egy íve, ugye alapvetően témákkal készülünk, vagy kérdésekkel, és mondjuk egy ilyen esetben, mint egy ilyen pártrendezvény, itt nyilván a legerősebb mondatok azok, amik nagyjából úgy körülírják az egészet. De mindig igyekszünk értelmeset, tehát soha nem igaz, hogy direkt a hülyékre megyünk, hanem hát sajnos sokszor dobja ezt a gép. Viszont amit kérdezte, hogy országjára, vagy más helyeken, vidéken, ahol menni, ott nagyon érdekes forgatni egyébként, nagyon, nagyon más világ. Nagyon egyenesek sokszor, és nagyon egyszerűen meg tudják fogalmazni azt, hogy nekik mik a prioritások az életben, vagy a mindennapok során. És nagyon, nagyon kemény így belelátni ezekbe rengeteg helyen az országban, ahol jártunk mostanában. Milyen különbséget veszel észre, mondjuk egy, nem tudom, Magyar Péter országjárásán biztos forgattatok már, hát vagy Tisza rendezvényen, hogy ahogy mi a különbség mondjuk egy fideszes rendezvényhez képest? Elsősorban például az, hogy oda maguktól jönnek az emberek, például pont ugye a DPK-nál volt ez, hogy hoztak busztal, nem tudom, hova kell menni, tehát ott azért tényleg a helyiek oda kimennek a helyi főtérre meghallgatni. Van köztük egyébként szkeptikus is, tehát hogy nagyon sokan úgy vannak, hogy hát nem tudom, de kíváncsi vagyok, most itt van, lehet tőle kérdezni. És vannak azok, akiken látszik, hogy ők ennek a mozgalomnak, vagy a Tiszának úgy a részei, hogy szigeteket alapítanak, hogy együtt, tehát alapvetően egy ilyen közösségi élmény az egész. Tehát nem az van, hogy ki vannak oda így rendelve alapvetően emberek, hanem tényleg az látszik, hogy érdekli őket. Tehát, hogy ha már oda megy a Magyar Péter, és most meg tudom hallgatni, tudok tőle kérdezni, akkor élek ezzel a lehetőséggel. Meg hát az egésznek van egy ilyen felhajtó hangulata, ugye nyilván a zeneválasztással, ahogy mindig bevonul zászlóval, stb. Azok a frázisok, vagy az egész, hogy föl van építve ezek még a legkisebb helyeken is, az azért egy ilyen, nyilvánvalóan egyfajta show, persze, egy kampányshow, de működik láthatóan. Hát az már, igen, az, hogy ott proaktívabban mennek az emberek, ezt próbálja ellensúlyozni most a DPK-val, ami nem tudom, hogy a proaktivitás mennyire lehet felülről erőltetni. De egyébként ezt őszintén nem értem. Tehát, hogy a digitális térben próbálnak hódítani, miközben az ellenfelük láthatóan a fizikai életben, az országban építi a bázisát. De közben mégis azt mondják, hogy Facebook politikus, mert ott is sikeres. Hát de a Jakab Péter is sikeres volt a Facebookon, az semmit, tehát nem az számít. Ha valami kiderült, akkor az, hogy nem a lájkok döntik el a választást, nem? Tehát, hogy nem ezen múlik. Magyar Péter járja az országot, és tényleg rengetegen, a legkisebb helyeken, ahol soha nem mentek még ki politizálni, vagy részt venni a közéletben, ott vannak. A kormány oldalról van az egyszem Lázár János, aki most talán újra elkezd majd... Igen, most meg hideg lesz, nem? Most meg lehet, hogy hideg lesz, igen, de hát majd felöltözik, meg elvileg az Orbán is be fog ugrani néha, Mátyás királyként, hogy így meglepetésben? Azt mondta, hogy igen, hogy lesz olyan, amikor ő is ott. Direkt bemondja, hogy minden egyikre elmennek az emberek, hátra high expectation, aha, igen. Bizony. Ez egy csalódás, amikor nem jön. De hogy rajta kívül nem sok ember tudnak, azt látom, hogy hát így utcára küldeni, aki az emberek oda is mennének, és nem csak panaszkodni. Pedig meghallgatnék egy Takács Péter ország kórházi járást például. Kocsis Máté országjárás. Kocsis Máté, igen. Kósa Lajos. Hát a Kósa egy aranybánya. Azt megnézném. Nagyon sok szempontból. De lehet, hogy lesz ez. Tehát, hogy szerintem, amikor majd beindul tényleg a kampány, akkor valószínűleg azért ki lesz küldve mindenki. Szóval nem csak ez a digitális cucc lesz. Csak ezt nem értettem, hogy pont azt látható, hogy az ellenfél az a valódi életben, az emberek között tud építeni, és ők meg létrehoznak Facebook csoportokat, és ott el vannak. Hát megbeszéljük, hogy mi legyen a lehullott dióval. Még mindig nem hiszem, hogy ez nem valami paródia. Azóta már műsorok is vannak ott, és 1000 ember is megnézi néha a legjobb esetben azt. Respekt, hogy ezt kivesézted egyébként. Figyelj, azóta is, szóval annyira halottnak tűnt a DPK, hogy érdekes, hogy most még ráépítenek mindent. Csinálta egy kis reklámot. Igen, meg ez a rendezvény is van, szóval így nem úgy tűnik, hogy észrevették volna, hogy mennyire ilyen halva született ebben, hanem inkább akkor még rákontrázunk egy 1 milliárdos eseménye. Hát még meg is akarják duplázni ugye a mostani bázist ott, ja, igen, részvételt. Érdekes, hát sok lesz. Sikert hozzá. Láttam, hogy ilyen összeállítás is volt, hogy ilyen fideszes politikusokat mindenkit elküldtek a TikTokra, meg mindenki, és akkor ilyen nyugdíjas nénik így próbálnak ilyen TikTok videókat csinálni, hogy és így, uramisten, nagyon szomorú. Azért is szomorú, mert szerintem teljesen fölösleges munka. Tehát akiket ők ezzel a tartalommal meg tudnak szólítani, azokat már megszólították. Ők már ott vannak, és már fideszes szavazók, és újakat, vagy adott hát esetben fiatalokat. Meg még inkább röhelytárgy is lesz. Hát igen, maguk között talán kevésbé, de hát igen. Nem mindenkinek áll ez jól. Nehéz így, hogy nincsen egy ember, aki magát felépítette, és nem húztak be így a kényelembe, és most nagyon furcsa nekik az, hogy hát ugye a YouTube-on már elmeteg nincsen politikai hirdetés, cáfoljátok. Mától, ugye? Már tegnaptól. A tegnaptól? De hát ez ki tudja, hogy ez igaz-e. Hát YouTube prémiumon van, hogy fogalmam nincs. Nem tudom, de... Nem mérgezem magam inkább ezzel. Ja, szerintem igen, gyakorlatilag a YouTube prémiumra egy csomó embert a kormány vett rá, az a végtelen hirdetése, ami benyomnak. Most már amúgy a YouTube döntél, hogy hány hirdetést akar egy videóba. Már rászólt a youtuberekről, hogy ne te döntsd, de én döntöm el, különben kevesebb pénzt kapsz, úgyhogy most már csak még arra sincs befolyás az embernek, hogy hány hirdetés van a videónál. Szegény Fidesz, hát, hogy elveszik tőlük ezt a lehetőséget, pedig nekik köszönheti a YouTube, hogy ennyi prémium előfizető lett. Hát igen, amúgy, de valószínűleg talán nehéz már visszaszokni abba, hogy reklámok vannak, szóval a Foodora reklámot csak akarom nézni. Nem, semmi. Amit mostában próbálkoztam, és akkor azt feldobta, meg pár DPK reklámot. De még mielőtt visszatérünk a politikára, mert itt sajnos kevésbé vidám dolgok is vannak a politikában. Szokásos spamkutya update. kvadrupla koncert lesz, ez már zseniális amúgy. Negyedik koncertet is adnak, mert harmadikra is kevesebb, mint egy óra alatt elfogyott a jegy. Amúgy ez... Hihetetlen. Emlékszem, hogy azért beszéltük előtt, hogy szerintem esély van a triplát, az azért mindenki így óvatosan mondta, de hogy nehéz ugye előre látni, hogy az interneten mennyi az érdeklődés, vagy az, hogy mi émelik, az vajon tényleg lefordítható-e húsvér emberekre? Hát úgy tűnik, hogy igen. És ez nagyon durva, négyszeres dóm. De hogy fogják bírni? Most elmondtam, hogy lesz egy szünet, szóval... Hát oké, de hogy még soha nem léptek föl. Már mondták, hogy milyen edzéseik lesznek, meg milyen ilyen oxigén, nem tudom, mibe fognak edzeni, meg minden, hogy ezt bírják. Szóval... És Widman is akkor lenyomja négyszer előtti. Hát, ő is készül mindenfélével, úgyhogy király lesz. Jó lesz. Megyek én is. Meg hát azért itt nagyon sok dologra kell készülni, ők is tudják, ezt beszélgettük a pont Márka, hogy azért itt ez lelkileg is egy elképesztő dolog lesz, főleg utána, amikor lemegy az egész, és akkor, ami nem tudom mennyi lesz a végén. De tényleg, amúgy... Pamkutya hónap. Lehet, hogy így minden napra tudnál lecsi. De szerintem az azért van, mert más előadók, vagy zenekarok, akik amúgy is mindig koncerteznek, az nem megy esemény számba, hogy ők felépnek, meg ugye a Márkéknek kifejezetten akarták is ugye az emberek, meg kérték, hogy legyen, tehát hogy ez nem is maguktól jött, azt hiszem, hogy az ötlet, hanem hype lett az egészből, és mivel, hogy ennyire egyedi, egyszeri alkalomnak tűnik, négyszeri lett belőle, így mindenki látni akarja. Szóval, ez de közben meg látom, hogy nagyon sokan háborognak, de hát nehéz. Mindenki azt mondja, azt gondolja, hogy a üzérek vásárolnak fel mindent, ami nem igaz szerintem, csak az ember azt érzi, hogy gyorsan elfogyja, nem tudott jegyet venni, és akkor biztos mindenki más hülye, de hogy szóval nehéz helyzetben van, hogy érted, mint koncertet akarsz adni, és akkor mindenki fel van háborodva, és csomóan beírták, hogy de miért délután 2-kor van a jegyvásárlás, senki nem ér rá, hát láthatóan azért ráér, pár ember, hogyha elfogy fél óra alatt van az összes jegy, szóval... Hát meg előre be van jelentve, hogy mikortól lehet, hogy mikor indul a jegyértékesítés. Ja, hogy az üzérek ellen gyakorlatilag az egyetlen hatásos módszer, szerintem mit csinálnak, hogyha betelik egy, akkor meghirdetnek egy újat. Nyilván akkor lenne az üzéreknek igazán jó biznisz, hogyha lenne mondjuk 3, vagy 1, és akkor az az 1 van, és kész. De hát amíg mindig van új koncert, miközben igény is van rá még, akkor gyakorlatilag ez a legjobb talán, amit persze az üzérek ellen tehetsz, mert akkor, ja. Meg hát nagyon működnek, szóval, hogy szerintem régen is, ugye amiket elő fognak adni a régi paródiadalaik is, iszonyú szórakoztatóak, minőségiek, amit meg az utóbbi években csinálnak, tudományos, szórakoztató, vagy akár kulturális témákban videókat, az meg tényleg magas színvonalú, meg szerintem rohadt szerethetőek is. Tehát, ja. Hogy Márkot egyébként onnan ismerem, hogy alattam járt ugyanabban a gimibe, és aztán meg fölöttem járt az SF-én. Igen? Igen. Mindenki SF-és volt, elképesztő amúgy. Hát így válogatsz vendégeket. Ja, úgy tűnik, igen. SF-e detektorod van. De milyen érzés az, hogy bárhol SF-ét is beszántották, aztán SF-ét az indexet is, ahol voltál. És mindez ugyanakkor történt. Igen. Tehát ez a 2020, amikor ugye még a Covid is volt, akkor lett ugye, mi ugye akkor végeztünk egyébként, tehát ilyen szempontból nekünk könnyebb volt, mint mondjuk a Pannának, akit akkor vettek föl, tehát mi ezt az egész borzalmat már így kifele menet láttuk. De azért őrtáltunk ott, még emlékszem, hogy az Ács Danival, aki videós újságírást tanított nekünk, de az szörnyű volt látni, és közben az Indexel is ugye történt, ami történt, hogy oda jutott, hogy felmondtunk, tehát az akkor ott érdekes év volt. De most legalább akkor most még nem követett téged ez a vész tovább. Hát ide még nem. Mert dolgoznak a törvényeken, azt látom, de hát még megvan a független ide egy része. Tudtad, hogy külföldi turisták Kimi Räikkönennek nézték Kassa Tibit? Fontos. Hát megszólalásig hasonlít rá, nem? Itt van is róla kép. Ez a Kimi Räikkönen, ez akkor ugyanolyan, mint Kassa Tibi. Igen. De elmesélte, hogy mivel sokan... Ide kéne mint két tojás plakát, igen. Nem? Hát a sapka lehet, ja nem, bár itt nincs sapka, nem tudom akkor, de hogy valahol fotózkodtak egy csomóan a Kassa Tibivel, és egy pár azt hitt, hogy ő Kimi Räikkönen, és nem tudták meggyőzni, hogy nem ő. Jó van akkor. Te vágod a Forma 1-et? Mert most... Nem igazán. Most megnéztem a Brad Pitt-es filmet viszont, és ez nagyon jó volt. Igen? Én mint amúgy tényleg váltan laikus ember ebbe a témába. Nekem nagyon tetszett, remélem, hogy tudom, ez nem valami isten káromlás azok körében, akik meg szeretik a Forma 1-et. Bármiről készül film valakinek, baja lesz az, hogy nem elég szakmai, meg ilyenek, de hát de valami lehet, ilyeneknek balansz készült, kell. Mint igen. Én, és igen. Nekem tetszett egyébként. Meg hogy nem, hát az nem pont úgy volt, mert az a napon más volt az esemény sorrendje, de igen, az, hogy egy film szórakoztató legyen mindenkinek, az egy másik irány, mint az, hogy hiteles. Vicces volt, hogy a Gundi volt benne a kommentátor vagyok. Igen? Igen, ezt nem tudtam, hogy ő amúgy szokott eredetileg is. De ez például, hogy ilyen a szinkronban, hogyha van egy olyan kisebb szerep, amire van Magyarország igazi megfelelője mondjuk, vagy van valami olyan, nem tudom, influencer, vagy bárki, akkor azt szokták. Én azt szerettem, amikor a FIFA-ban volt még magyar. Hajdú B. Igen. Az azért volt egy feelingje. Az már nincsen. Hát nincs, mert nincsenek piaca sajnos igazán még. Aztán lehet, hogy lesz, de én is angolul játszottam minden játékot, meg ugye abból is tanultam egyébként angolul sokat. Jó, hogyha van egy ilyen opció, de nem hoz annyit, attól nem veszik meg annyival többen, hogy megéri a stúdiót. Feliratozni néha szokták. Az most már igen. De még az sem mindig van. Autós hős járja Szeged utcáit, de miért teszi? Teslával járja busz megállókat, és elszállít embereket. Nem minden hős visel köpenyt. Igen. Nagyon durva, hogy tényleg ott tartunk, hogy ha bárki valami jó dolgot tesz, valami önzetlen dolgot tesz, az egyrészt ugye esemény számba meg hírszámba megy, másrészt meg, hogy rögtön gyanakvás fogadja az emberek részéről. Igen, de érthető, nem? Érthető, csak szörnyű, hogy ott tartunk, hogy alapvetően mindenki úgy áll ahhoz, aki láthatóan kedves vele, hogy feltehetően át akarja baszni. Biztos vagyok benne, hogy sokan nem mernek mondjuk beülni, mert félnek, hogy elrabolja őket, vagy mit tudom én, Tesla fantomként hivatkozom. Ez nem segít a név. Igen. Nem én bizonyom, Gerszó. Gyertek, megjött a Tesla fantom. Igen, akiket fantomként szoktak apostrofálni a közéletbe, az a kőbányai Szopó fantom volt, ugye? Meg a Fosó fantom. De az is Szegedi, azt hiszem. A fantomok azok jönnek, mennek a közéletben. Kéne Avengers, Szegedi fantom Avengers. De ő a pozitív karakter elméletileg, és meg is találták, hogy a Redditen hozzászólt, aztán ki tudja, hogy hitelesítette el magát. Azt mondta, hogy ő is arra nőtt föl, és egy csomószor várnia kellett a busz miatt esőben, és akkor inkább elviszi az embereket. Most már, hogy van jogsia. De úgy azon gondolkozom, hogy szerinted van olyan ország, ahol én nem gondolom, hogy itt túl sok bizalom, vagy meg azt is megtanítják, hogy inkább legyél bizalmatlan, vagy inkább álljál még az esőben, mint hogy egyszer olyan emberhez szállj be, akihez nem kéne, mert azért sajnos rossz példákat is látni. Sokkal több a rossz példa. Igen. Ezek beidegződések, tehát hogy alapvetően szerintem úgy nevelt föl, vagy nevelnek föl komplett generációkat, hogy állj szóba idegennel, ne bízd meg benne, stb. És ennek egyébként tényleg van alapja, tehát hogy ez nem véletlenül alakult így ki, így vagyunk mi egymással, magyar emberek. De ugye van olyan ország, ahol mondjuk kíváncsiak, hogy nem tudom, valami ilyen index van, hogy az általános bizalom egymás felé az milyen egy országban. Biztos van. Vagy hogy itt hogy alakult, lehet, hogy 30 éve még nagyobb bizalom volt az emberek egymás iránt, sokkal nyitottabbak voltak, vagy ez mindig is ilyen volt? Hát lehet, hogy régen jobb volt, sőt biztos vagyok benne, hogy régen ez még jobb volt, meg nem szeretnék bezzeg nyugatozni, de azért az látszik több helyen, hogyha elmész mondjuk kisebb településekre, nem tudom, Ausztriába, vagy Németországba, hogy azért nagyon sokan kedvesek, segítenek egymásnak, összehangolják. Ugye eleve ott van ez a sharing economy, egy kicsit jobban van ez, hogy nem feltétlenül azért küzdesz, hogy a tiéd legyen az, ami a tiéd, hanem megosztod másokkal, mert magyar, akkor más is megosztod el. Igen. Hát most, de hát itt egyébként annak tényleg van hagyománya, hogy hozzászoktak az emberek, hogy ami nincs a nevükön, azt elvehetik tőle, sőt még azt is, ami a nevükön van. Szóval. Azon is gondolkozom, hogy ez a, nem tudom, a média is valamennyire okozója annak, hogy igen, lehet, hogy egy csomó meg így élőben kiderül, hogy minden nyilván sokkal több kedves, jófej, jó indulatú ember van, mint rossz indulatú, mivel a médiában az a hír, hogyha valaki valami csúnya dolgot csinál, ezért az általános kép alakul ki, hogy az emberek nagy része egy szemét, miközben a valóság nem ez, csak hát nem kattintana az ember arra, hogy... Hát de látod itt a példa, hát igen, van ilyen, de van ilyen hogy ezt általában nem kivétel. Kezelik hírnek. Meg amikor néztem TV2 híradót, akkor annak is az első fél órája balesetek, gyilkosságok, mindenféle. Hát meg kirabolt, átverte, ugye az utóbbi években ez ilyen sláger téma, ezek a szkemek, meg banki csalások, online csalások, mit csináltunk erről ilyen felvilágosító. Ugye, na például ez is egy olyan dolog, amiről érdemes beszélgetni a szülőkkel, nagyszülőkkel, hogy jött egy SMS, hogy zárolták a bankszámám, ne menjen rá a linkre, stb., mert tényleg az van, hogy sokan hiszékenyek, és ezt sokan kihasználják, és tényleg ez az általános. Bor- borzalmas iparág épül erre már. Így van. Az átverésekre. Semmilyen linkre nem szabad kattintani, és mindig kitalálnak valami újat, amilyen hitelesnek tűnhet. És azért mondom, hogy ez generációs, mert szerintem mi korosztályunkban, vagy a fiatalabbak közül azért a többség van annyira felkészült, de hogy értetted, hogy azért látható, hogy egy teljesen zagyva URL-re kéne rámenni, még gondolom, hogy most miért innen értesülnék róla, hogy zárójel, hogy ezek a kételyek, vagy ezek a reflexek kicsit jobban benne vannak talán, mint mondjuk a 80 pluszosokban, és ez hasonlóan az AI-hoz is egyébként, tehát az is ugyanolyan átverés, vagy ugyanúgy beszopják, hogy tartádat megeszi a magyar pénzt. Igen, hát az zseniális. Bejön és megeszi. Azt nézzétek meg, jó. Na mi van? Öltem 33%-on miért? Viszont nem csak itthon vannak problémák, amúgy érdekes, most ezt megnyitom az összeset egyszerre, Amerikában áll a bál, hogy úgy mondjam, de mondjuk az általában áll. És az a lényeg, hogy ugye Jimmy Kimmelt cancelezték közben, ez csak ilyen kis érdekesség, hogy amúgy ennek pont megnéztem a Jon Stewartnak a showját, ami ilyen Trump kompatibilis volt, az vicces volt. Nem gondoltam, hogy 20-valány percig lehet ezt a point kihúzni, de azért... Simán. Lehet, hogy mostantól amúgy ez lesz a stand-up, hogy... Mi is csináltunk egyszer, egy ilyen jól van ez egyetemi kormánypárti volt. Igen. Az nehéz azért ezt hosszú távon működtetni, nem? Szóval, hogyha erre kell berendezkednie a Late Night Show-knak, hogy mindegyik paródia ennyire, és semmilyen őszinte vélemény nem mondhatnak, mert akkor vége van, akkor az úgy nem a legjobb. A szólásszabadság hazájában, ugye? Igen, amire annyira büszkék. Közben nyilván itt visszakoztak, voltak tárgyalások, felszólaltak emberek, mint a Disney ilyen nagy arcai a Marvelből, hogy ez nem szép, de ez nem a Disney. Végül az a lényeg, hogy visszatér Jimmy Kimmel, bár szerintem inkább amiatt, hogy estek a részvények a Disneynél, és csomóan lemondták a Disneyt. Amúgy én is lemondtam, de inkább azért, mert ez emlékeztet rá, hogy elő vagyok fizetve, de minek? Alig használom, úgyhogy akkor már én is lemondtam. Az új Alien, az most sorozat, az jó. Nekem már is tetszik, ami most ott megy. Meg a Sky Showtime-ot is lemondtam. Azt hiszem, azt is vannak ilyenek, amit arra vannak, hogy jaj, a gyerekek néznek valamit pont azon, és akkor azt nem kéne lemondani, most szerintem nem néznek azon, és akkor inkább lemondtam majd újra. De másnap keresik, hogy hol van. Igen. Tudja fizetni. Csak így észreveszed, hogy megint levontak valami streaming miatt, és így elfelejted lemondani, és aztán megint minden hónapban szembesülsz ezzel. De jó volt régen a torrentezés korszakban, akkor még nem kellett. A torrent, hogyha valaha ilyet csinált valaki, hogy előfizetett enkorra. Meghívót nehéz oda. Igen, az még ilyen zár. Hát akkor... Azt mondják, akiknek van állítólag. Én is hallottam ilyeneket. Mindegy, amúgy érdekes volt, most pont a John Oliver pont erről csinált egy epizódot, és vajon ki volt az egyik példa arra, vagy hogy a sajtó elnyomása, hát igen, Magyarországot hozták fel példának, mindig hogy itt hogy működik, meg hogyan vett át a médiát az Orbánék. Na mindegy, érdekes volt ez az egész, de hogy ott olyan érdekes részletek is voltak, ami azt sejtik, hogy ugye amiatt lett a Jimmy Kimmel leszedve, mert és amúgy ez érdekes, mert már a South Parknál is előjött, hogy valamelyik cég fel akar vásárolni egy másik céget, de amiatt akkorára nő, hogy ez már jóvá hagyások az FCC-nek. És az a ezek, hivatal, ami... Igen, a hivatal... Kommunikáció, vagy mi is a neve? Az ilyen monopól helyzetek ellen van ez a hivatal. Vagy nem az amerikai hivatal, nem, hanem ilyen... Nem tudom pontosan, de az biztos, hogy kell a jóváhagyásuk. És úgy gondolták, hogy ezzel is azért jelezték a Trumpék, hogy nem tetszik nekik ez a Jimmy Kimmel, és akkor biztosan hogy megakadályozzák a felvásárlást, ezért inkább akkor offolták. De és utána meg érdekes, mert a Trump meg olyanokat is mondott interjúban, hogy de hát nagyon szar a rétingje, meg minden, ami nem tudom mennyire igaz, de hogy mi köze hozzá. Igen, miért ezt hozza aztán fel, hogy rossz fenyegetőzni, hogy amúgy a engedélyt ők adják ki amúgy azt, hogy mi lehessen a... Ők adnak ki tévé engedélyeket, úgyhogy erre emlékeztetne mindenki. Szóval ez így... Tévész szakember lett, aki így a sert, meg a nézettséget tartja szemben. De mi nem áll bele akkor abba, hogy egyszerűen el akarja nyomni, mert nem tetszik neki, ezt kész. Miközben ők küzdöttek végig ugye a maga mozgalom, meg a jobb oldal, a cancel culture ellen. A cancel culture a legrosszabb, kivéve, hogyha Trumpról mondanak valamit, akkor nem is ilyen rossz a cancel. Megnéztem, hogy mi volt ez a felháborító mondat a Jimmy Kimmelnek, hát nem volt túlságosan felháborító mondat szerintem. Föl se tűnt igazából. Mi volt? Ja, a maga banda kétségbe esetten próbálja úgy beállítani, mintha ez a fiú, aki megnyitott meggyilkolta Charlie Kirköt, nem közülünk való lenne, és közben a politikai hasznot akarnak húzni az esetből. A vádaskodás közepette azért volt egy kis gyász is. Szóval arról beszélt, hogy egy kicsit felhasználták politikai igen. célra. Azért ez ennél, szóval nem valami hullagyalázás volt, vagy valami. Ez nem fér bele. Tehát ez már sok. Ezért már törölni kell. Igen. De lehet, hogy ezért mondta a Trump a nézettséget, mert önmagában csak erre hivatkozva megindokolni, hogy cancelezzék, hát az igen, nevetség. Közben ez már, ő nem az első volt, ugye, és a Colbertnek is leofoltak a műsorát, miközben amúgy az is érdekes számomra, és ez itthon nincs late night show alapból, ami egy érdekes volt dolog. Volt a Fábri. Igen. De Hajós is próbálkozott. Hogy ott azért kereskedelmi tévékben nyíltan kritizálják az aktuális elnököket mindig, viccet csinálnak belőlük, hogy azért az itthon nekem hiányzik, hogy itthon egy kereskedelmi csatorna fél beleállni a Fideszbe, vagy Orbán Viktorba, vagy hát a Híradóban beszámolnak dolgokról, de hogy így tök jó lenne, hogyha nem tudom, a kereskedelmi csatornákon is lehetne egy kicsit ilyen, akár ilyen tudod, mainstream emberek, akik amúgy sztárokat hívnak el minden, de ők is nyíltan kritizálhassák ma a kormányt. Ott nagyon küzdenek azért a nézettségért, szóval hogy ilyen tartalom azért megosztó. Szóval szerintem mind a két nagy kereskedelmi tévét nézik pártállástól függetlenül. Most nem a Híradóra gondolok, hanem a szórakoztató műsorokra. Mint a Megasztán. És hát hajjaj, hát azt még ti is néznek. Meg én is belenéztem pedig. Hát, fú, na jó. Ez egy ilyen visszatérő toposzt lesz, kéne ilyen Megasztár blokk most már mindegy. Hát, ez a legújabb is csodás volt. Szóval szerintem a politikai paródiáknak a terepe az internet. Most már alapvetően. És ez azzal is összefügg egyébként, hogy nincs önkritikájuk, meg humoruk nagyon a Trumpnak sem, a Fidesznek sem. Tehát, hogy... Még a Trump régen volt roaston is, saját roastján. Most már az a baja lenne. Most már nem tudja ugyanazt elviselni, és akkor hivatkozik arról, hogy senki se szereti, meg szar, meg most érted egy elnöknek, hülyén néz ki, hogy arról beszélsz, hogy hát nem nézi senkit, akkor majd eldönti a csatorna, majd levesz, érted? Ögyem de most már. Elnökként engem sérteget, és akkor arról beszél, hogy amúgy vegyék le műsorról, mert nem nézik. Nem nézik. Hát... Ha néznék, akkor jó, akkor örülnék neki, hogy szétolt, persze, de hogy is. Nagyon furcsa, aztán meg fenyegetőzik, meg... Tehát a humort üldözni, az mindig egy jó demokráciát mutat, nem? Az mindig egy kiváló. Hát, igen, Nem a demokrácia kiteljesítésén dolgoznak, de hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Most felháborodás volt, visszakerült, de a Disney az most már nagyon sokan lemondták, meg vesztett egy csomó pénzt, szóval meglátjuk, hogy hosszú távon mi lesz ebből. Majd az új Mandalorian film visszahozza. Igen. Nem tudom, amúgy az Apple-nél, Amazon-nál is, meg a Netflix-nél, főleg HBO-nál, meg persze, de hogy ilyen menő exkluzívjaik, amikre így érdemes ránézni, vagy előfizetni, de hogy a Disney-nél abszolút. Csak ilyen Star Wars, meg Avengers dolgok vannak. Hát főleg, a Nat Geo ott van egyébként. Ja. Tehát, hogy ott de van hogy nincsen egész... ilyen sorozatuk, ami önmagában megállt a helyet. A Gyilkos a házban, a Bear, az is ott van. A Bear az igen. Az fullus, nem? Igen, de ugye ők azt tudom, hogy jó, igen. Disney-vel ja, vannak az otthon. Ja, most a Bear-ra jut eszem, hogy láttam egy videót, hogy a Hulu-nak az íróját, egy fekete csávó elvitte a rendőr egy vonatról. Mert egy néni szólt a rendőröknek, hogy ott van. Ott és egy fekete. Furán ül, és akkor elvitték. És mellé rakták ezt az ilyen pipettát, mint a Family Guy-ba, hogy így a bőrszínben. Szóval semmit nem csinál, csak elvitték, mert volt ott egy rasszista nő, akinek nem tetszett, hogy ott ül az egy, és akkor így hivatkozik valamire, és akkor jön a rendőr, akkor nyilván fel van háborodva, hogy mégis csak miért csesztetnek, itt ülök, és akkor légy szíves, nyugodjon le, és akkor már vihetik is. Ja, ez a rögtön. Mérje meg a keze. Igen, és közben ugye... Amerikában meg Trumpék szerint ugye a fehér keresztények az üldözöttek. Hát most nekik is megvan a saját George Floydjuk, csak az a különbség, hogy rendőr ölte meg, és nem egy elmebeteg. Hát ez tényleg, ami ott megy, ez minden héten van valami iskolai lövöldözés. Nem, nehéz követni azért. Nekünk is elég sokszínű most a közéletünk, de azért Amerikában is hát nem lehet unatkozni, hogyha a közéletet kommentálod valószínűleg. De te nem érzed azt kicsit, hogy itthon is van egy ilyen félelem vagy tartás attól, hogy e fele megyünk? Hogy oké, hogy Ruszin Szendi Romulusznál volt fegyver, de hogy igen. Alapvetően nincs több fegyverviselés. Igen, de hogy amúgy nálunk azért a konkrét erőszak egyelőre, és az se kevés, és az is elfogadhatatlan. Mondjuk amikor tiszásokat betámadták az ilyen rendezvényeken, meg hogy nálunk főleg verbálisan megy ez, ahogy a propaganda működik. Ahogy például kicsinálnak embereket, de nem ez van, hogy ténylegesen őre mennek mondjuk az ember emberek, hogy megölik egymást, vagy, hogy, de van egy ilyen hát várakozás, Amerikában nem? Vagy... sem. Szóval az, hogy most a Charlie Kirk-öt meggyilkolták, azért az mondjuk előtte meg demokrata képviselőket, szóval de hogy ott is még azért hírez, nem az mindennapos, hogy ott emberek megölnek egymást, de ott... Nagy ország, sok igen. Bolond van. Csak nem hogy efele megyünk kicsit mi is, nem, hogy ilyen, vagy érzek egy ilyen félelmet így a közéletben, hogy mindenki ezt mondja, hogy ott vegyünk vissza ezt mindegyik oldal, hogy békés, ezt pont nem ebbe az irányba mennek, de hogy van egy ilyen tartás attól, hogy eldurvulnak itt a dolgok fizikai irányba is. Jeszenszki Gézával is volt. Ők az is egy ilyen bolond volt, aki ezt vele csinálta. Nyilván ott több a fegyver, szóval több fegyveres erőszak lesz, de nem vagyok benne biztos, hogy így elmeállapotokban, meg megosztottságban ők előrébb járnak. Szerintem mi is bőven ott vagyunk. Hát ez nem? Az. Szóval igen. Nem tudom, hogy ez még hova tud fokozódni. Itt a légpuska van. Hát igen. Hát reméljük, hogy azért a következő 6 hónap vagy 7 abban bármit megtörténhet, az azért félelmetes. Nagyon sok mocskot kell kimosni a szervezetünkből, amiről ugye az a hétvégi tüntetést is szólt, de amúgy nem annyira segítenek. Ez ide kapcsolható, hogy ha éppen az ember megnyugodna, akkor épp mivel hárgálnak. Ez most a keletire elkezdték kivetíteni mecsetet, vagy... Hát nem is kell amúgy. De megy itt amúgy szöveg, nagyon nagy. Igen? Nagyon nagy speech megy. Migráns vallát jelentettek a határnál. Nem jó szándékkal, nem iratokkal, nem kívánnekkel, hanem törekkel, botokkal és erőszakkal. Nem kérdeknek. Aztán átengedtük az országon őket, és a keletiben igen. Hagytuk őket egy ideig. Ezt már nem mondja el. Szóval ez a megoldás, hogy nem hirdethetnek YouTube-on, hogy a keletire kivetítik, hogy itt a migránsok, amikor itt voltak, és hogy jöttek erőszakkal, ez szürreális, hogy már miket találnak itt. Nem lennék a Baross téren lakók helyébe ilyenkor. Ezt kell hallgatni. Tényleg. És amúgy ennek mi a... Szóval, mi ez? Miért? Ez kifizeti, kiadott rá engedélyt, ez az elég kérdéses számomra. Valakinek kiadtak, hogy van itt kis gabasz a keletinél, valamit itt kéne csinálni, és mire ez lejutott odáig, hogy végrehajtják, addigra ez lett belőle, hogy kivetítik a meccset. Ami ez tényleg van egy ilyen 1984 hangulat. Ez nagyon durva. És ráadásul ugye pont most volt nemrég a Partizánnak ugye a 10 év gyűlölet filmje, ami erről szólt tulajdonképpen. Tehát ez, amit most látunk, ez szerepelhetne abba is. Hát ez, igen, ez volt az utolsó igazán nagyot futó kampánytéma, amivel tényleg be tudták paráztatni az országot, amivel nyerni tudtak. Hiába ez most már nem a mindennapok része, meg ők is azért szétforgácsolódnak abba, hogy most akkor adóemelés, meg kit kell utálni, meg most már a Sorost egy kicsit elhagytak, lehet még visszahozzák, de ugye hát, ha már évfordulók vannak, akkor ezt mindenképpen ezt a performance meg kell csinálni. Soros azért megérdemelni, hogy megélje azt, hogy leváltsák az orvot. Ez is egy szempont. Ha már ránk szabadította. Nem tudom, tényleg így szürreális lehet, hogy mész haza, csak a keletiben ott így ilyen, tényleg ilyen orwelli dolgok vannak kivetítve, és így ezeket a valóság mi a szabad. Nem is tudjuk, hogy ez Szántó Miklós rakta ki ezt a videót, de hogy ezt csak ki ő erre büszke akkor, nem? Pócs János, atyaink, harcosok órája, az nagyokat megy, de ő nagyon büszke rá, ez itt van az összes kivetítés. Akkor lehet, hogy volt köze hozzá. Uh-huh. Újra előhúzták a migráns kártyát. Új harcosok órája nagyon jó, tényleg ilyen, meg a Fidesz frakció csatornát nézem. Ezt nézi bárki? Nem. Senki. Te nézed. Én nézem, mert a Fidesz frakció hirdetései mindenhol följönnek amúgy. Ott vannak a Telexen is. Igen, egyébként ezt néztem is, hogy... Lehet, hogy nálatok is ott van. Fura. De például Fidesz frakció, megnézed, mondjuk itt ugye parlamenti hozzászólások vannak, de megnézed az előző műsort, és ilyen... Orbán napirendelő felszólása 74 megtekintés. De most itt 2300 van, ami még soknak is tűnik, mert általában így napokkal később csak pár száz van, de lehet, hogy meghirdetik, de hogy hol van a harcosok órája, az a nagy műsoruk itt a... Te Vitályos Eszter egy nap alatt 4000-en megnézték. Ez a szarában hirdetve, nem? Hát valamennyi szokott lenni szerintem rajta. 1300-an nézték meg a Pócs Jánost. Bayer 10 000. Na, Bayer, az nagy sztár volt. Szóval ezért nem olyan erős ez, hogy itt ennyire büszkének kell lenni rá, de... Pedig gondolom ezek be vannak posztolva a DPK csoportokba. Facebookon is persze. Úgyhogy ez van. Erről akartál beszélni amúgy, ha már Budapesten. Ja, ez zseniális kis sztori, igen. A zsidó negyed ki akar válni Erzsébet városból? Igen, két rabbi kitalálta, hogy váljon ki a zsidó negyed a 7. kerületből, mert hogy ami ott megy, az az aztán, hát az szó lesz. Az tényleg egyébként, szóval sokszor látni ott, hogy olyan állapotok vannak, amik hát nem éppen a legjobbak a lakóknak, de ez egy nagyon régóta tartó probléma. Eredetileg azt találták ki egyébként, hogy polgárőrség legyen, ilyen, nem tudom, zsidó polgárőrség, vagy általuk szervezet, amire még néztem is, hogy amúgy tök izgi lenne. De zsidóknak kell lenni a polgárőröknek? Vagy csak ők szervezik? Nem, ők szervezik, de rögtön úgy képzeltem el, mint a Bestlán Brigantikba, hogy jön a Berzsú, tudod, és így megy, és rendet tesz így a buli negyedbe. De most azt találtak ki, hogy váljon ki, és valamelyik másik kerület, tehát a 8., a 6., vagy az 5. fogadja be, vagy hogy oda csatolódjon. Akkor változni fog a helyzet? Hát mi fog? Egyrészt hogy gondolják, másrészt meg miért akarna egy másik kerület, bármelyik egy buli negyedet magának közigazgatásilag? Meg kéne oldani a problémát nyilván, tehát hogy alapvetően ez már nagyon régóta para, de amit szerveztek még annak idején népszavazást, az még csak azt hiszem az éjféli zárvatartásról volt, tehát hogy a délelőtti zárvatartásról, még az is érvénytelen volt. Mit de gondolnak? Érvényesnek tekintették, nem? Vagy valamit ilyen emlékszem, de hogy még mindig nagyon sok külföldi jár ide berúgni? Persze. Igen? Azt hát hiszem, hogy ez régen nagyobb divat volt. Ez mindig divat, mert szerethető Budapest, szeretnek ide jönni. Nem annyival olcsóbbak. Olcsóbbak nem vagyunk, de egyébként amúgy most már ugye Sétáló utca a Kazinci, meg most voltam ott nemrég, ott azért pénteken rengeteg a rendőr. Alapvetően, de ettől függetlenül nyilván hangos, zajos, problémás. Én ezt megértem, és alapvetően, hogyha a biztonságukat féltik, és ezért próbálnak tenni, azt is megértem. De az, hogy kiváljanak onnan, hogy ilyen performance inkább, hogy még jobban felhívják a figyelmet erre a problémára. Komolynak tűnnek szerintem. Igen? Hát... az sem megoldás, hogy teljesen megfojtják az éjszakai életet, mert azért egy egyetemi város, úgyhogy valami köztes megoldás kell. A brit legény búcsúsokat szokták ugye mondani, igen, hogy meg tényleg vannak ott hangos, harsány emberek, ez minden fővárosban van ilyen rész, de attól, hogy máshova csatolják a kerületet, közigazgatásokat, ott semmi nem fog változni. De lehet, hogy más a szabály. De hát nem fogadták. Hát akkor nem egyszerűbb a szabályt átvenni, vagy mondjuk az önkormányzat. Az önkormányzat nem nyitott rá, nem tudom ott mi van. Biztos, hogy ezerféle érdek ütközik. A lakók érdeke, az adóbevétel, a boltok érdeke, a kocsmák érdeke, szóval ez azért ember legyen a talpán, aki tudja, hogy ebből mit hozzon ki. Hát ott konkrétan van olyan frakció, vagy párt, vagy nem is tudom micsoda, az Élhető Erzsébet város, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, hogy szegény Hont Andrásnak ne legyen nyitva a kis üzem. Viszont ezt most állj megnéznünk, mert Hatházi elkapta Orbán Viktor Hatházi a folyoson megint. Parlamentben nem, kalandozott. Már ott zaklatja az Orbán, de nem tudsz sehol megmaradni szegény Orbán Viktor, követi mindenhova az vén róka. Pimasz. Igen. Miniszterelnök, hadd kérdezzem már meg, hogy miért kell 2 kár ön szerint 60 pusztára, 2 fürdőkár. Hoppá, kilögdösi. Most figyelj. Jézus Krisztus, mekkora harcos van itt? Mi történt? Fú, szerintem egyébként ez kifejezetten jó jön olyan szempontból a fideszeseknek, hogy ott azt észreveszik, és rögtön mehetnek bizonyítani. Melyik ér oda elsőre, hogy a Hatházit arrébb löki a főnöktől. És akkor ő most őlökte. Látta a főnök, hogy hogy ellöktem? Hogy mennyire, hogy megvédem a főnök. Nagyon ügyes voltam, ugye? Na, egy kis előtörténet? Bevágja a videóba ezeket a felvételeket, amúgy ezt nem tudom, hogy jutnak el hozzá, mert elképesztem. Menjen már innen. Ne lökködjön engem. Menjen már innen. Ne lökködjön, Rux Incenti Romulus, hogy lökködj. Tényleg ez megy a parlamentbe, akkor mit várunk? Vagy mire számítunk, hogy máshol mi lesz? És most a Rux Incenti az, na jó. A szavazásban ne nem lehet, bocsánat, jegyzőként, azt szeretném önnek mondani, hogy ne vegyen részt a szavazáson. Ovadása. Mondjam ennek, hogy mezőgazdaság. Jegyzőként azt szeretném, hogy ne vegyen részt a szavazáson. Demokráciában. Igen, hát kicsi hatalom már rögtön mindenkinek teljesen a fejébe száll itt meg. Ez 2 medence. Ne állj már ide be. Birke Füldök. Miért kell? Mert 2 milliós kár. Egy mezőgazdasági üzemben miért kell 2 darab? Harcos ember, aki beleáll az apja mögé. Mikor szüntetik már meg a parlamentet, vagy tiltanak ki minden ellenzékét, mert tényleg tök idegesítő lehet, hogy a Fidesznek néha ide még be kell menni a Karmelitából. És az ellenzéknek miért kell bemenni? Az egy nagyobb kérdés, hogy... Hát most tettek fel jó kérdéseket. Ismeri a tulajdonos. Nem hagyja békén Orbán. Hoppa. Még egyszer fülvéd bármit, az én előbb dösödjél, jó? Nem tudom. Palesztina színvonal. Ezek vezetik az országot és hozzák a törvényeket, és csodálkozunk, hogy így állunk, ahogy. Igen. Nem vagy te Ruszin Szenti Romulus. Nem, tehát nem Ruszin Szenti Romulus, ennél szofisztikáltabb. Szóval. Tényleg egyébként ott tart a parlament, hogy egy parlamenten kívüli pártnak az egyik emberével oltogatják egymást gyakorlatilag. Nem is értem komolyan. Mi se hát Orbán beállt mögé? Azt beszéljük meg. Egy mezőgazdasági üzemhez. A falubolondját sose váltják. Érted, tudod, ez ilyen hülye. Most már falubolondja, már nem a sunyirók. Igen. Amúgy szétveredhetnék, de adjuk, tudod, ez ilyen hülye. Falubolondja. Szegény bazán. Ez a szint, tényleg, mint úgy érzem, hogy a bullying általános iskolában vagyunk az udvaron, nem? Mezőgazdaság. Na, akkor mondja már meg a falu bolondjának, hogy egy mezőgazdaság üzemben miért kell két úszómedence, és miért kell benne... Orbán azért már nem akkora nagy impromester, mint régen, Bohos Csipka, az mondjuk lehet, hogy rátok is férne. Benne 7 milliós kár. De ennyit mondja a miniszterelnök úr, nem kérdezte meg sose a tulajdonos? Semmiképpen nem szabad. A édesapám miért van rá szükség? Most nem tudok itt. Én nem hiszem ezt. Tényleg bement. Hát, amúgy itt... De hogy tud így besétálgatni oda, amiket ezt se értem? Ezt ki is vitték. Ja, az akkor ott. Igen. Köszönjük szépen. Tegyél el a telefont, tegyek el. Jaj, már csak az Orbán Balázs helyzet, hogy az arcomba hajoljon. Igen. Mindenki ide jön megvédeni. Mi ez a jumpscare-ban? Nagyon rossz horrorfilm. Nem szabad. Dehogy nem szabad. Ez nem egy nyilvános. Dehogy nem szabad. Dehogy nem. Mi ez parlament, a magyar parlament. A választópolgár. Igen. Az, hogy itt a adófizetők pénzéből és felhatalmazásával mit csinálunk, az nem nyilvános. Nem. Hát valami, akkor ennek kéne a legnyilvánosabbnak lenni, nem? Hát azt kell, hogy be legyen kamerázva minden a parlamentben. Mindenki mikrofon legyen végig. Hát nem ártana a nyilvánosságnak, hogyha belelátnánk, de tudod, hogy ott a sajtónak is az van, hogy volt régen egy ilyen kis karám, és akkor most már nagyjából az van, hogy ha van bizottsági ülés, akkor oda be lehet menni, föl lehet venni, kérdezni ugyanúgy nem, és amint kimegy a folyosóra a tisztelt képviselő, onnantól te már elvileg nem forgathatsz. Csak hát ezt nem mindig veszük figyelembe. Voltunk, amikor Polt Pétert kinevezték, meg amikor a Halász János beterjesztette az elletetlenítési törvényt akkor is. De hát alapvetően sok értelme ugyanúgy nincs, mint semmelyik ilyen interakciónak velük, mert nagyjából ezt kapod. Csak ugye a Hatházi, mint képviselő megteheti, hogy ott közöttük ezt csinálja, már amennyire tudja. Nem szabad szerintünk. Nem. Nagyon fontos, mert ha a miniszterelnök hazudik, és azt mondja, hogy ez egy mezőgazdaság üzem, közül meg egy luxuskastély, akkor mást is hazudhat. Képviselő úr, ez az ügy lezárul. Lezárul. Maga szeretné, vége de van az egésznek. Jó, vége van, nincs több kumikacsa, jó munkát kívánok. De bőtjük, vége van, még föl se épült. Lezárult. Lezárult ez az ügy szerint? Hát szerintük lezárult. Mivel zárult? Mi lett a vége? Hát a vége amúgy szerintem, mármint szerint, nem szerintük az a vége, amit az Orbán győző a Borsnak nyilatkozott erről, ott próbálták ezt lezárni, ezt az egész hatalmat. De sikerült? Nem, mit mondott? Hogy ő ezt mióta építi meg, hogy mennyit dolgozott ezzel, és kikérte magának nyilván az egészet. Én adom, hogy én neked sem Hatházi, legalább itt tud találkozni. Ez a legközelebb van a miniszterelnök kivitákhoz, ha már az nem lesz valószínűleg. Közben a Tisza is csinál dolgokat, arról is érdemes beszámolni. Kórházaknak vittek ajándékcsomagokat, és hát van, amelyikben sikerült bemenniük, van, amelyikben nem. Most többen sikerült. Igen. Meg vidéken is vittek egy csomót. Amúgy szerintem ez egy jó lépés volt, bár szerintem annyira nagy média nyilvánosságot ez nem kap, mint mondjuk azt, hogy milyen hülyeségeket mondanak a DPK-ba. Hát igen. Katasztrófa turizmus ez. De meg azt mondták, hogy elméletek szóltak a kórházaknak, hogy nem fogadhatják el, azt mondták, hogy ez nem igaz, mert elfogadhatják, és akkor legtöbb el is fogadta. Igen, szóval ugye a Bethesdának az igazgatójának a fia lett a kabinetfőnek, amit ott jelentett be. Hát ez is valójában rámutat az egész rendszer, tehát olyan adományokat visz oda, meg olyan dolgokat, amik a kormány által kellene, hogy biztosítva legyenek, vagy ott legyenek. Tehát rámutat egy hiányosságra, oda viszik az adományokat, amiket azt hiszem a Tisza-szigetek dobtak össze, és ez a nem lehet átvenni, ne ott legyen. Volt, aki azt mondta, hogy átveszi, csak kint tegye le, hogy ne bent tarts. Ugye nyilván ez egyébként egy mindig egy ilyen feszkós helyzet, voltunk mi is ilyenen forgatni, amikor ilyesmi akciói voltak a Magyar Péternek, mert ugye akiken segíteni akar, vagy az intézmény, attól fél, hogy emiatt, hogyha szóba áll vele, a befogadja, és gondolom ez egyre kiélezettebb lesz a kampányban, akkor elesik forrástól, akkor kirúgják, bármitől retorzió fogja érni. Igen, de ez is rámutat egy érdekes, és már sokat látott arcára ennek a rendszernek, hogy mindenki retteg ajándékokat elfogadni is, mert hogy akkor is kirúghatják, bármi miatt kirúghatnak, ellehetetlenítenek. Most konkrétan, amikor volt ugye a Hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkossága, és lenn voltunk mi is vásárhelyen a megemlékezésen, és ott, akiket kérdeztünk erről az egészről, hogy mit gondolnak, meg a közbeszédről. Mm. Voltak olyanok, akik mondták, hogy nagyon szívesen elmondják, de tanárok, és kirúgják őket, hogyha elmondják. Konkrétan több ilyen ember volt, aki nem mert nyilatkozni, mert féltette az állását. Pedig most már egyre többen mernek felszólalni, mert láthatóan van egy alternatíva, de azért még mindig, hogyha ott vagy, nem akarod kockáztatni az állásod, azért inkább. Igen. Én ez is gondolom amúgy, hogy ilyen tüntetéseknél, hogy hányan vannak, az nem képez le olyan sok mindent, vagy nem mondhatnám annyira reprezentatívnak, mert rengetegen vannak még mindig biztos, akik nem tudnak, vagy nem mernek kijönni, tehát hogy valószínűleg ez azért hozzátesz ahhoz, hogy miért vannak néha kevesebben, máskor többen, de gáz. Hát ott még vannak tartalékok. Vannak. Most aki meg fideszes, annak ismert ember, annak szint kellett volt vallani a DPK-ig, ott elhoztak mindenkit, igen, körbevittek, mindenki más most már egy rohadt lipsi amúgy. Ki volt a legnagyobb meglepetés? Bárcsak azt mondhatnám, hogy meglepetés, de amúgy volt pár sportoló, aki azért szomorú szerintem, a Berki, Krisztián meg ilyen. Igen. Azért azok csalódások, de hát most az, hogy a Rubint, Réka meg a, nem tudom ki volt még ott, ezek azért nem nagy meglepetés számomra, hogy oda dörgölöznek alatt, a Kulcsár Edina. Ja, persze, persze. Láttam egy ilyen TikTokot, hogy ez nem biztos, hogy ugye arról szólt a Kulcsár Edinának, hogy a magánoviból, vagy magánsuliból kivette a gyerekeit. Mert háború van? Hát nem, mert sokkal jobb az állami. Ja, sokkal. Hát igen, az azért kérdés, hogy mennyire őszinte, de hogy ott jobban figyelnek a gyerekekre szerinte, hát azért, hogy valami ilyesmi volt, nem emlékszem pontosan. Viszont 23-a az nagy buli lesz Budapesten, pont egy hónap múlva lesz. Meló lesz. Fidesz békemenetet hirdet, a Magyar Péter nemzeti menetet, kíváncsiak, hogy középen találkoznak-e. Igen, mert ők a Deákról mennek a Hősök terére, igen, a Magyar Péterék. Békemenet az, hogy volt legutóbb, a Margit hídon mentek, a Margit szigetre mentek, szóval lehet, hogy érdemesebb így a Duna két oldalára szervezni ezeket. Nem kell egy közös találkozópont, ahol mindenkinek kezet kell fogni és megölelni a másikat, testvéredet, magyar testvéredet. Jó lenne. Vagy mondjuk az oktogonnál, akkor piros a lámpa, igen, akkor a másik. Milyen jó, át, és milyen jó lenne egy olyan ország, hogy végül egy közös színpadon Orbán és Magyar Péter ott áll, hogy bár politikailag nem értünk egyet, azért ti ne utáljátok egymást, ne legyen ilyen, igen, mérgezett a közbeszéd. Úgyhogy döntsenek a tények, meg a programok. De nyilván nem lesz. Nem, akkor nagyon szarul jön neki a Fidesz, igen. Igen. De hát csak szép meglepetés lenne. Úgyhogy 23-án te se fogsz pihenni. Nem. De én egyébként tényleg a Fideszre szeretek menni. Igen? Amúgy. Persze. Tehát, hogy a Tiszánál nagyjából elmondják. Nem olyan vicces. Ugyanaz, nem is az, hogy nem olyan vicces, hanem sokkal izgalmasabb az, amikor megpróbálod megérteni azokat az embereket, hogy, hát, hogy próbálsz belelátni a fejük. De próbálsz egyébként lehetőséget adni arra, hogy mondjuk a te nézőidhez is szóljanak, vagy kommunikáljanak. Mondjuk ajánlják a DP-ket, vagy bármit, tehát hogy párbeszédet folytatni velük. Érveljenek? Akár. Igen. Én nem adom fel, szerintem ez fontos dolog. Nyilván kisül belőle vicces tartalom, meg boldog vagyok, meg ilyesmik, de hogy nekem például a Meringer Marcis videónk a nyáron, a Nagyferóval, ja, amikor találkoztak, abban az nyilván amiatt is érdekes volt, hogy ők találkoztak együtt egymással, de ami emögött van, és szerintem lejött azért ez a szándékunk, hogy a generációk közti különbségeket azt valahogy egyrészt megmutassuk, hogy ezek vannak, és elég láthatóan lejött, ugye mondta is a Feró, hogy mindegy, mit mond apád, anyád, ránk szavaz, és közben meg amit a Marci mondott, hogy próbáljunk beszélgetni velük, hogy érveljünk, hogy mutassunk rá, hogy mi az átverés, hogy mi nem igaz, hogy ne legyen ez a szakadék fiatal és idős között. Mert most tényleg a mocskos Fidesz summer után valószínűleg én azt látom, hogy nagyon ez fogja részben eldönteni, de valószínűleg nagy részben a választást, hogy rengeteg fiatal, aki már ebben a rendszerben élt, most nőtt fel, legutóbb mondjuk még nem szavazhatott, de most már igen, vagy addigra igen, ők hogy fognak dönteni, és tök jó lenne, hogyha nem szakadnának szét emiatt családok, hanem tudnának egymással beszélgetni értelmesen vasárnap a családi ebédnél, és nekem ez volt a szándékom, hogy e felé vigyük a dolgokat, hogy azért a politika akármennyire is fontos dolog, meg a közös életünk, de ne bassza már szét a családokat, meg az embereket egymástól. Tehát, hogy próbáljanak meg valahogy közelíteni. És szerintem a médiának ebben is van felelőssége. Nyilván ott vannak a vicces megszólalások, meg nyilván lehet cringe-elni, meg nyilván azt kapják föl kommentbe, meg az lesz virális, de hogy remélem, hogy van egy ilyen mögöttes üzenet is, ami átjön. Csak sajnos ez ilyen, amikor ez a valóságod, és sok emberrel beszélek, akiknek ez a valósága, hogy otthon akármit mond, nem hajlandóak meghallgatni sem az érveket, akkor így biztos belefárad az ember egy idő után, hogy persze, azért, nem sikerülhet hogy, ez mindig. Azért frusztráló lehet, hogy nézed ezeket az embereket, akik ennyire félretájékozottak, és megélni, hogy de bazdmeg az én anyám vagy apám is ugyanilyen idiótaságokat mond, és befögi föl propagandát. Ez nehéz megélni. Vagy volt, aki mesélt, hogy a rokona arról beszélt, hogy hát az összes ilyen lipsi kommunistát föl kéne akasztani saját rokonaival együtt, mert éppen ez volt a hergelés, és akkor ilyenkor azért nehéz érveket hozni, hogy na jó, hát de hát ne haragudj az infláció, mindegy. De nem csak az, hát önmagában, tehát hogy itt kéne tényleg ezt a sokat emlegetett vörös vonalat meghúzni. Ne kívánjuk már a másik ember halálát. Ugyanúgy, ahogy az is helytelen volt, hogy a Batidai kasténál fölrajzolták, hogy akasszuk fel, meg igen, hogy Lázár János egyelőtt Charlie Kirk, tehát ne kívánjuk egymás halálát. Nem ér annyit az egész. Nincs ebbe ennyi, hogy elveszítsük azt, hogy emberek vagyunk, most akármennyire is, nem tudom, patetikusan hangzik ez, de pont erről szól szerintem minden ilyen megosztottság, meg ami most is, tehát a Charlie Kirkös eset, az összes többi, hogy ne fajuljon már el idáig a dolog. Próbáljunk mindig párbeszédre törekedni, hogy megérteni egymást. Nem kell egyet érteni, meg valószínűleg, aki teljesen szektás, vagy benne van ebben az egészben, egyébként bármik oldalra lehet igaz, azt valószínűleg nem fogod tudni meggyőzni, de legalább odáig jussunk el, hogy ne kívánja más ember halálát. Szerintem ez már egy első lépés lehetne. Tök jó lenne, de félek, hogy a következő 6 hónap az nem fog segíteni ebben. Maxra fogják járatni a dolgokat. Sajnos neki kell mennünk egy kicsit még a gyermekvédelmi balhéknak, mert hogyha Fidesz, akkor gyermekvédelmi balhé. Hát igen. A Szőlő utcai javítóintézetről már hallottunk, ott ugye az történt, hogy az igazgató azt hiszem alkalmazott is embereket, akiket nem kellett volna, meg gyakorlatilag orgiákról is volt szó, gyerekek megrontása, minden szörnyűség. Striciként futtatta gyakorlatilag igen a lányokat, állítólag, vagy hát igen. És már ugye régen volt erről bejelentés, aztán a rendőrség azt mondta, hogy ne foglalkozatok ezzel az ügyel, mert már nyomozunk, de aztán 5 évig még nem történt semmi, és aztán itt van egy részlet az RTL híradóból, ezt is meg kéne nézni. Tegnapi kihallgatásán a nyomozók is meglepődtek, hogy évekkel ezelőtt titoktartási nyilatkozatot iratott alá egy rendőr a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának ügyeiről beszámoló gyermekvédelmi szakemberrel. Ezt mondta híradónknak a TASZ jogásza. Kuslics Gábor korábban azt mondta, a májusban elfogott korábbi intézményvezető visszaélései többször is jelentették, mégsem történt semmi. De miért? Miért kell titoktartásit aláíratni a rendőrségnek? Ugye azt mondják, hogy van 2 magasrangú politikus érintett lehet ebben. Micsoda meglepő, ugye? Így már tényleg furcsa az egész. Olyan jó lenne egyszer, úgy lenne érintett magasrangú politikus, hogy tesz ez ellen, nem? Tehát, hogy úgy érintett, hogy így... Ahogy sokat tett az ügyben. Hogy így azért tesz, hogy ne legyen ez. Ne kerüljenek ilyen szörnyetegek gyerekek közelébe. És úgy érintett, hogy ő ezt mondjuk így valahogy eléri, megakadályozza, jogszabály hoz, oda megy, megnéz, nem, tehát hogy... Melyik országban élsz? Hát igen. Jó lenne, hogyha valaki hatalmát nem arra használna, hogy kihasználja azt a hatalmat, hanem próbált meg. Majd egyszer biztos. A Válasz Online-nak nemrég arról beszélt, 2 magasrangú politikus védhette az igazgatót. Tuzsan Bence igazságügyi miniszter közösségi oldalán erre úgy reagált, az ügyben kormánytak érintettsége fel sem merült. Na igen, azért nehezen hiszel a kormánynak, akikről kiderült, hogy pedofil mentegetőt mentegettek. Nyilván mit mond, hogy mi nem vagyunk érintettek ebben a borzalmas ügyben, amiben bele is bukhatunk. Hát mit mondjon? Hát ja, lehet, hogy benne vagyunk, de hát ezt nem fogja mondani. De ez annyira durva, nem, hogy a kegyelmi ügy után, amiben azért nem akárkik buktak bele, és felnőtt belőle egy Magyar Péter, így arra számítanál, hogy ezek után a pedofilia, mint olyan, meg a gyermekvédelmi intézményekben történő visszaélések, az így, hát valamit most tényleg el kell intéznie a kormánynak, hogy ne égjen rájuk, mint családbarát, meg gyermekvédő kormány, akkor az ez, nem? Hogy ez egy hatalmas figyelmeztetés volt, belebukott két fontos emberünk, egyik még miniszterelnök is lehetett volna, hát akkor csak megteszünk mindent, hogy legalább ez rendben legyen. De igen, csak az van szerintem, hogyha nyakig benne vagy, akkor lehet, hogy nem akar ezt tovább bolygatni. De hogy... Ez lenne ok rá, hogy mégsem... Annyira benne vagy, hogy már esély nincs rá, hogy kigyere belőle. Igen. Egy hamar. Az para. Mert még lehet, hogy mások is benne vannak ebbe a dologba. Inkább ne jöjjön ki több csontváz, mert akkor meg majd ő elmondja a másiknak a sarát, és akkor összedől az egész, mert láthatóan egy csontvázból is mi lett, és még van 100. De ez így lesz. Tehát az a kérdés, igen, hogy mikor? Hogyha ez így van, akkor ez így. Igen. Jöjjön ki! Bilincsben vitték el otthonából a rendőrök a Szőlő utcai javítóintézet 2 hónap alkor. Igen, gyorsan lekapcsolták, csak 10 év után. Van leváltott igazgatóját, idén májusban. A nyomozók rengeteg készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak tőle. A férfit azzal gyanúsítják, hogy... Miért kell inkább felemelni az autót? Miért csak beülnek, azt elmennek? Ez jó kérdés. Nem találták a távirányítót a kapuhoz itt. Igen. Prostituáltként futtatott, korábban intézett is lányokat. Gyermekvédelmi szakemberek már évekkel korábban jelezték a rendőrségnek, hogy a javítóintézet vezetője törvénytelen dolgokban lehet érintett. Köztük volt Kuslics Gábor, a fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat akkori igazgatója is. De azért az egy elég lélekölő dolog, amikor a gyerekvédelmi gyám a munkaköréhez kapcsolódó legsúlyosabb jelzést megteszi, és hogy aztán utána érdemben nem történik semmi. Kuslics Gábor a házon kívülnek is beszélt arról, hogy évekkel ezelőtt egy rendőr ugyan meghallgatta, de azt mondta neki, hogy a javítóintézet igazgatója ellen fedett nyomozás zajlik, és az ügyről senkinek se beszéljen. A nyomozó titoktartási nyilatkozatot is aláíratott vele. Kuslics Gábor másfélete a Válasz Online-nak azt mondta, szakmai berkekben keringő információk szerint két nagyon magasrangú politikus védhette a Szőlő utca javítóintézet vezetőjét. Azt állította... Ez kemény. De az is, hogy ez ennyi ideig tart, mert nyilván egy fedett nyomozás az azért fedett, meg azért tart annyi ideig általában, mert hogy mindent meg akarnak tudni, vagy ki akarnak deríteni. De hogy az mikor indult már ahhoz képest, hogy 10 éve tudhatnak erről? Mikor kezdték el a fedett nyomozást? Tehát hogy történhet ez? Hát ez egész szürreális. Amúgy ez is ez a hír, hogy hát ez csak fel, ez nem... Aztán még ugye ő a Kuslicsot támadta be, ugye most a hívják Göncinét, hát ő a hibás mindig, akire felhívja a figyelmet erre a dologra, de hogy ez is egy érdekes hír a Népszavától, hogy szabadulna a felelősségtől az Orbán kormány, egyházakhoz kerülhetnek a magyarországi gyermekvédelmi intézmények. Ez is egy... Ott semmi baj nem lehet velük, nem? Tehát, hogyha valahol tudjuk, hogy nincs probléma, és a gyerekek biztonságban vannak, az az egyház, meg a papok. Tehát, hogy nincs a legjobb helyen. Ott még nem derültek ki dolgok, de legalább mutogathatnak majd egymásra. Mutogathatnak a katolikus egyházra, vagy a reformátusra, ugye, hogy akkor nem a mi hibánk, mi átadtuk a problémás dolgokat, oldjátok meg ti. Hát azt el tudjuk képzelni. Tehát ők is egyébként állami forrásokból oldják meg, tehát hogy amennyire. Ja, meg kicsit össze van már fonódva itt az egyházal a Fidesz, szóval is kérdés, hogy már ebből lesz valami, mert így is egy csomó ugye egyházi fenntartású. Például olyan ügyek, mint van egy másfél éves kisfiú, aki súlyosan bántalmaztak a szexuálatni befogadó otthonban. Az a durva, hogy ezt elolvastam, és igazából anyukra szerintük nem tudta ellátni, de dolgozik meg minden takarító, és azt nagyszülők nevelték. Vették el tőlük, én ezt igen, ez is érdekes, hogy elmétek a nagyszülők teljesen jól segítettek a nevelésbe, és így igen, is elvették. Berakták egy helyre, ahol meg aztán... Megverhették picit. Igen. Az RTL úgy tudja, hogy azon az éjszakán egy alkohol problémákkal küzdő volt mentőápoló nevelő volt beosztva, akinek az italozása miatt korábban elbocsájtották, és ezt követően helyezkedett el egy gyermekvédelemnél. Hát a legjobb helyen. Elképesztő. Nincs egy igen, semmi probléma a gyermekvédelemben. Nem. Meg tökéletesen működik az átvilágítás igen, is, nem? Tehát, hogy pedig kitöltötte azt, amit ki kellett. Igen, hogy fél a sötétben. Általában a kollégái panaszkodtak rá, hogy részegen megy bedolgozni, és volt, hogy az igazgató hazaküldte, mert te nem volt munkaképes állapotban. Mm. Érted, elveszik a gyerekedet, hogy majd itt rendben lesz, mert igen, a nagyszülők említek nem tudták igen, rendesen. De ne aggódj, vigyázunk rá, ha nagyon részeg a nevelő haza küldjük. Szóval egy másfél éves gyerek, nekem is egyik gyerekem másfél, és elképesztő belegondolni, hogy kiszolgáltatott egy ilyen ekkora gyerek, és akkor... Nem, szörnyű ez az egész. És nem is lenne muszáj, hogy ott legyen, de érted, így is borzalmas állapotban vannak ezek a gyermekvédelmi intézmények, és akkor még feleslegesen is átraknak oda a gyerekeket, akit amúgy nem kéne. Írtek, hogy ezért, hogy mi, hogy a radiátorba... Ja, azt mondták, hogy radiátornak neki esett, meg ilyen. Igen, azzal védekezett a férfi, hogy a kisfiú beüthette a fejét az ágya melletti radiátorba. Uh-huh. Hát ez pont olyan. Hát igen. Ez elképesztő. Most rohadtul nyomasztó. Közben még Békésben is két fiút szexuálisan is bántalmazott egy 60 éves felügyel egy Békés megyei gyermekotthonban. Az idős férfi egy szobában aludt a fiatalokkal, akik csak azután merték jelenteni a bántalmazást, hogy az illetőnek megszűnt a munkaviszonya. Szóval ilyen naponta derülnek ki ezek az ügyek. Egyszerűen nem kurva kínos ez nekik, a nagy keresztény gyermekvédőknek? Nem, ők azon vannak felháborodva, hogyha az ő nevük kerül szóba. Volt rá példa? Én úgy emlékszem, hogy, itt tegnap volt. Itt az egész videót érdemes megnézni. Össze is foglalják, hogy mi történt, vagy mennyi balhely volt, nem is tudtam, hogy ennyi volt. Itt a Tordai Bence szépen összefoglalja amúgy. Pedofilok botrányaitól voltak hangosak. Annyira sok van, nincs idő elsorolni, de néhányat említés szinten. V. Gábor, veszprémi fideszes cserkészvezető, Vásárhelyi János, talán ismerős, a Bicskei gyermekotthon fideszes igazgatója, Kunstár Béla, az ügy másodrendű vádlottja, akit felmentette, Kaleta Gábor, S. Balázs Győri fideszes titkár, Fosz Tivadar, 17. kerületi fideszes alpolgármester, Tímár László, 7. kerületi fideszes politikus, a Nemzeti Földügyi Központ korábbi elnöke Nagy János, Kónya Endre, akit kimentettek, a Bonyhádi tanár a jó fideszes kapcsolataival, a Kiskunfélegyházi plébános R. Gábor, a fideszes karateedző Agócs Tibor, Hatházi Róbert kecskeméti plébános, Pajor András, zuglói fideszes sztárpap. Hát itt hosszan sorol, és ezek még csak azok, akikről tudunk. Amúgy, néha olyan az embernek az élménye, hogy mintha egy pedofil hálózat így működhetett itthon, hogy hatalomra kell jutni. Szóval ez elképesztő, hogy ennyire, azért egy ilyen balhé még előfordulhat egy ilyen elterjedt, egy nagy szervezetnél, de hogy azért ez így kezd úgy tűnni, mint hogyha itt egy más dologról is lenne szó. Hát például arról, hogy telibe leszarják az egészet. Hát. Tehát, hogy van egy kegyelmi ügy, és utána abból az a tanulság, hogy akkor alkotmány módosítunk, hogy a köztársasági elnök ne adhasson pedofilnak kegyelmet, és csinálnak egy olyan, nem tudom, alkalmassági rendszert, amiben arról kérdezik őket, hogy melege ön, vagy jár-e bulizni, meg fél a sötétben, és pipa-pipa, akkor mehet, kész. Meg csak picit alkoholista, úgyhogy miért nem ennyi. Szóval, nem azt látod, hogy rendbe akarják tenni, és akkor felmerül a gyanú, hogy még vajon mik derülhetnének ki, ez rendben lenne téma. És az egész Juhász Péter Pál ügy, hogy el ne kezdjünk arról beszélni, hogy melyik kormánytagnak kellett kisfiúkat és melyiknek kislányokat szállítani. Itt állunk, és... Magyar Péter, ne hallottad? Ebben az ügyekben egy közös, hogy semmilyen vagy minimális büntetés sikert... És miért magyarázok? Miért neki kell följebb? Ezek már nyilvános ügyek, és neki kell följebb. Kiszabni ezeknek a bűnöseire. Ön nem beszélt egy szót sem arról, hogy mi a helyzet a Szőlő utcai gyalázattal. Nem beszélt egy szót sem arról, hogy kik azok, hogy jó látni, a kormányzati politikai... DK dolgozik, nem? Hát legalább, igen, ez megdolgoznak a helyükért, ameddig még ott vannak, akkor legalább felteszik a kérdést. De nem, ezeknek más az, hogy a pedofil dolgot rájuk felelősséget kéne vállalni, más is csak nevetve leseprik magukról, szóval tényleg nem tudom, mi kéne. Hát most nem nevetve, hanem nagyon-nagyon felháborodva lesz lesöpben. Hogy itt 10 évig ez a... Valaki nagyon magára vette a pedofil vádakat, majd meglátja. És nem mondja, hogy nem tudja, meg köze sincs hozzá, szóval az önök csepeli polgármester, egykori csepeli polgármester jelöltje volt az, aki a sajtóhírek szerint ajánlotta ezt az embert oda igazgatónak, és számos hír van arról, hogy Nem sokan ülnek már a baloldal. Mindenkit kitiltottak már? Hát kitiltottak meg, amúgy ez egy ilyen színház. Ja. Kötődött szar. Ez az ember, Juhász Péter Pál, a Fideszhez és az ön köreihez. Dobrev Klára azt mondta, hogy tárjuk föl ezt az ügyet, hogy legyen parlamenti vizsgálóbizottság. És a kormány nem habozott cselekedni, feljelentést tett. Persze nem a pedofilok ellen, a pedofilokat a nők kitüntetik, hanem Dobrev Klára ellen azért, mert megmerte kérdezni, hogy mi az igazság. Ez is nevetséges amúgy. látni. Hát a kitüntetések azok igen, azok gyanúsak mindig. Ez önmagában egy beismerő vallomás. Miniszterelnök úr nem fogja megúszni a választ. Válaszolnia kell. Orbán mindig megúszta a választ. Hát nem nevezhető válasznak, amit mond inkább. Ahogy kik azok a magasrangú politikusok, akiket a szakmai körökben emlegetnek, és akik a letartóztatott Juhász Péter Pált fedezték, támogatták. Ugye, bocs, azt mondjuk el, hogy a Juhász Péter, tehát nem a Juhász Péter Pál, a Juhász Péternek a csatornáján volt ez a videó, amiben ez a hangfelvétel, ezt a hangfelvételt bemutatta, ahol egy ilyen informátora nevezi meg ezt a Zsolt bácsit, mint magasrangú politikus, akiknek viszik a gyerekeket. Csak informátora mennyire hiteles, hogy ő kezeskedik érte? Hát, ha már így beleállt névvel arccal, és kirakta a csatornára ezt, akkor gondolom, valószínűleg ő is beletperelve. Borsodba szállították oda a gyerekeket egy ilyen sötét kocsiba, és igen, nem is látták az arcát ennek a magasrangú politikusnak, de aztán felismerték a tévéből, vagy valami. A hangját ismerték föl. Aha. Hogy ő a Zsolt bácsi, ez csak így háttérnek, hogy ezért jutottak ide, hogy most fölkérdezik a kormányt. Arra, hogy miért nem intézkedtek az állami hivatalok, a rendőrség, miközben lehetett tudni erről az emberről a szakmában, hogy kicsoda és micsoda. Hogyan működhetett a kormány szeme láttára egy olyan prostitúciós hálózat, ahol gyerekeket közvetítettek ki? Amúgy, és most se érzed azt, hogy komolyan vennék az ügyet. Miért múlt időben beszél róla? Ja, hát az van a másik. Most az egyik a sok közül kiderült. A válaszokat öntől várjuk, miniszterelnök úr. Ön a Fidesz nevű, majdnem azt mondtam, hogy bűnszervezet, Fidesz nevű szervezet vezetője. Öné a felelősség, mi az a mindazért, amit ez a csapat csinál. Önnek kell válaszolni ezekre a kérdésekre. Ön szeret dicsekedni arval, hogy milyen férfias politikus, most itt a lehetőség, hogy valóban férfiasan vállalja a felelősséget, és ön elmondja azt, hogy ki az igazság, ne azt tegye, mint a kegyelmi ügyben, amikor két nő háta mögé bújt, és velük vitette el a balét, ami egyébként az ön... Amúgy hány ilyen pedofil ügynek kell kibuknia, hogy megbukjon egy kormány, mert még az egy is elég kéne, hogy legyen egy kormány megbuktatni, de úgy látszik, hogy itt azért a magyarok nagyon türelmesek a Fidesz-e, hogy azért hány pedofil ügy kell itt tényleg, hogy... És ott is csak akkor bukik meg a köztársasági elnök, amikor már nem tudják azt hazudni, hogy nem írta alá, hogy nem ő adott kegyelmet, amikor már nincs hova hátrálniuk tulajdonképpen. Szerencsétlen emberek. Volt azt a felelősség. De, válaszoljon Rogán Antal, hogy miközben van a végrehajtói maffiához. És válaszoljon Semjén Zsolt, hogy ki az a Zsolti bácsi. Többen szóba hozták ezt a Szőlő utcai esetet. Amiről nem fogok mondani semmit. Van egy ügy, amiről a következő tájékoztatást adom önöknek. Na, most tájék. Dobrev Klára. Na, jó. Ez jó kezdődik. A Szőlő utcai esetről tájékoztatom önöket Dobrev Klára. Hajtónak tett nyilatkozatot. Igen. De nem a Dobrev Klára nyilatkozata az ügy. Nem. Az egy... Minden olyan valóság alapot nélkülöz, amely megalapozna bármilyen jogi eljárást. Jó, akkor mi a valóság? Az a helyzet, hogy ez egy sunyi, a kommunista időket idéző rágalom hadjárat a kormány kiszemelt tagjaival szemben. Az a helyzet, hogy a kormány minden tagja nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll. Igen. Nem értitek, hogy ellenőrizzük magunkat? Igen. Nem lehetne, hogy a gyermekvédelmi intézményekben dolgozók is nemzetbiztonsági ellenőrzések alatt álljanak? Sajnos olyan, mintha egy rabló azt mondaná, hogy hát de én vagyok a rendőr is. Igen. És semmi probléma nem volt, és így, hát várjál azért, hát ott viszed ki a szajrét. Persze. De nem érted, hogy én vagyok a rendőr, és minden rendben van? Igen. Hát azon Magyarországon jogszabályok vannak, igen. Hát ugye amiket mi hozunk. Ezt én garantálom önök. Ezt én garantálom önöknek, és azt is garantálom, hogy mindenki, aki rágalmazott, mindenki, aki hamis vádat fogalmazott meg, és mindenki, aki megtámadta a kormánytagokat, a megfelelő jogi eljárásra fogja magát szembe találni. Köszönöm szépen. Helyes. Na hát a fenyegetőzés az mindig kell végére. Na, itt most elszakadt valami. Semmilyen sok miniszterelnök, helyettes úr. Na, semmilyen fel se akart szólalni, de egyszer muszáj volt. Visszanőtt a bajsza, most vissza. Jelentkezik. Jaj, ne, hogy valami hülyeséget mondjam. Tudtam, hogy az egója nem engedi. Most Zsolti, nem ő következne, de most muszáj megadni. De láttam a kövéren, hogy nem örül. Semmilyen. Te is tudod, hogy... Szóval én semmilyen plegykálnak dolgokat, de hogy így, oké. Okay. De hogy ezzel a performanszával hogyha egy fideszes elkezdi azt mondani, hogy nem ő volt a bűnös, általában nekem inkább nem az jut eszembe, hogy nem ő volt a bűnös. Hát meg nem mindegy, hogy mondja. Igen. De azért itt látszik, hogy a házelnök úr már tapasztalt, és látja, mi közeleg, és nagyon nem örül. Két percben megadom a szót önnek. Tisztelt ház, egy ördög ilyen felépített karaktergyilkossági kísérletek lehettek a tanúi. Szegény fideszesek. Az a baj, hogy már annyiszor mondta fideszes, hogy ártatlan, és aztán kiderült, hogy nem. Szóval így már nehéz. De karaktergyilkosság tekintetében nem kell a szomszédba menni. Nem. Tudják, hogy működik ez, de hogy így... Én nem tudom, hogy jobban, egy fideszes jobban jelen nem mond semmit, mert az, hogy elkezd magyarázni, az sokszor inkább... Például most. Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebubvád. Szemen szedett hazugság, forrás nélküli rágalom. Ajaj. De amúgy jól magára vette ezt a dolgot. Mondjuk a DK-s kérte, hogy válaszoljon, de azért... Ez a belzebubozás, meg ez a sátánozás, tudod, ki szokott még sátánozni? Ki? Egy másik Zsolt. Ezek a Zsoltik? Ezek a Zsoltik. Nem bírják a kormányban maguk. Ha? A feljelentéseket megtettük. Na, gondolom nem a gyermekvédelmi ügyben. Miről? Nincs is ilyen. Ház. Ha van ebben a házban valaki, aki esküdt ellensége a pedofiliának, az én vagyok. Én volt... Isten, bárcsak ijetnék nektek. Annyiszor átvertetek ma, annyiszor átbasztatok már, hogy ez megőrül. De mivel indokolja a legjobb? Az első, aki az LMBTQ lobbival szembe mert menni. Jó, tehát akkor megérkeztünk oda megint, hogy a melegek egyenlő pedofilok. Tehát ez az a szint, ahol nem tudsz utána már miről beszélni. Hát tehát, azért utálja a pedofilokat, mert nem szereti a melegeket. Igen. Igen, és ennek mi köze van egymás? És tényleg nem azért kell küzdeniük tényleg, hogy ne legyen több K. Endre, vagy Zsolt bácsi, vagy nem tudom én, ne. Azért, hogy ne legyen Pride, mert oda viszed a gyereket, akkor meglátja, és megbuzul. Igen, nem mindenkinél van egyben az LMBTQ, vagyis a melegség, meg a pedofília, ezt csak szeretik egybe mosni, de csak lehet, náluk. Hát lehet, hogy itt van rá példa, és ők azt hiszik, hogy ez kéz a kézben jár, de amúgy nem. Nem lenne muszáj egy melegnek, vagy akár heterónak is pedofilnak lenni. Ez nem, tehát, hogy szerintem nem tudom, erről van egy statisztika, nem hiszem, hogy a pedofilok többsége az meleg. És a melegek többsége se pedofil, hanem van pedofil melegbe is, meg heteróba is, meg mindenki között. Tehát, szeretik egyben mosni, hát, mert igen. Így jobban lehet hergelni. Tehát nem a pedofilok ellen küzd, hanem a melegek ellen küzd, valójában nyilván. A DK-nak pedig az fáj, hogy az egyházat megvédtem a támadásaitól, és most ez a bosszú. És a legaljasabb az egészbe, hogy tudván tudják, hogy nem igaz belőle semmi, de azt gondolják... DK, mert... Orbán szinte még az életben nem látta ennyire felkúrva semmit. Igen, egy kicsit. Az Orbán arcát figyeljétek amúgy. Sokat mondom úgy. Hogy nem zörög a harasz, ha nem fújja a szél. Nem kell a politikai nézeteimmel egyetérteni. De jó. Ilyen aljasság a magyar politika történetében a rendszerváltás óta nem volt. Hát azért előfordult egy-két. Orbán is, azért ne túlozzunk, Zsoltika. Pont, igen, mindenki úgy érzi, amikor őt támadják, hogy nem igen, volt igen. Ilyen aljasság, de azért előfordult. A kegyelmi ügy az nem volt ennyire aljas. Nem, hát meg amikor csak most beszélgettünk. Épp most lett öngyilkos egy rendőrfőnök, szóval azért voltak egyéb aljasságok is. Semmi, ez riosít. Igen. Soha, Raja, az Orbán a történetében a rendszerváltás óta nem volt. Még egyszer, sajnos az Orbán feje mi? Nem volt. A magyar politika történetében a rendszerváltás óta nem volt. Hát ezért nagyon, igen, hát én azért dolgoztam ezeken, Atyaisten. Ebből látszik, hogy ez nem volt tervben, felkúródott, és mindenki így, Uramisten, ebben nem lehet jól kijönni, igen. Itt vagyok a kamerán. De most előre leírta a felkúródást? Vagy... Úgy tűnik, vagy közben. Igen. Ilyen bűnös viszonylátás óta nem volt. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm. Megismétlem még egyszer. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közön. De miért nem mondja el harmadszor is? De a bűnös viszony tudja, az, hogy az meg náluk mi a bűnös viszony? Náluk egy felnőtt heteró férfi viszonya is bűnös. Persze. Szóval nem is azt táfolod rögtön, hogy én sosem fajtalankodtam gyerekekkel, hanem bűnös nem viszony. Most ez most nem elmondja, hogy én egy bűntelen ember igen, vagyok. Hát, mert meggyógytam. Ő az, aki... Hát, Vagy nem tudom. Azért... Nem, soha nem csehett, nem kellett meggyógyulni, mert ő bűntelen. De hogy elismétli, hogy miért nem mondja el harmadszor, és tuti elhinném, hogy most már harmadszor elmondja. De csak kétszer mondta. Csak kétszer mondta, hogy ha emellé meg így ütné az asztalt, vagy ráállna, és még toporzékolna, akkor biztos, hogy elhinné. Tehát valaki ennyire mond valamit, akkor csak igaza van. Eddig nem vettem annyira komolyan azt, hogy pont ő most valaki... Most lehet azt mondani, de hogy ezzel a performanszával gyakorlatilag úgy magára irányított a figyelmet, hogy nem tudom, ez miért volt szerintem jó ötlet. Nem, itt valami elpattant. A rendőrség 10 éve vizsgál az ügyészséget. A ügyet. Oké, okay. Az is lehet. Az ügyészség gőzerővel dolgozik. Hát 10 éve gőzerővel dolgoznak. Egy ember ellen. Képzeld el, hogyha nem dolgoznának gőzerővel, hol tartanak? Miniszter vagyok. Aláírtam, hogy teljes kontroll lehet fölöttem. Ezt tudod, hogy jut erről eszembe, hogy ez a trónok harcában volt, amikor Joffrey mondta, hogy I'm the king. Neki már ezt üvölti, hogy milyen teljes kontrollról beszél, amit ők felügyelnek. Hát az Orbán fölötte teljes kontroll gyakorlatilag, ez. Hát igen. Hát az Orbán, az nem tudom, mivel ért egyet. Aláírtam, hogy teljes kontroll lehet fölöttem. Figyelhetnek, ellenőrizhetnek pont az én védelmembe. Ebben... Nem a gyerek. De mi lenne, hogyha a gyerekek védelmében ellenőriznék a gyermekvédelmi dolgozókat hatékonyan, egy kegyelmi ügy után, basszus kucs, már tényleg nem hiszem. Nagyon-nagyon mérges most. Országban én vagyok az egyik legátvilágítottabb ember. Átvilágította vagyok, mint maguk közül bárki. Saját magunk által, igen. És ezért nem hagyom magam ártatlanul tönkretenni, és nem hagyom magam megfélemlíteni. Szerintem igazat mond, szóval, hogy alapvetően valaki... Hát ez érdekes, ez a ennyire performance, meglettünk volna nélküle, meg. De majd ezt kielemzi azt, aki... Csak bár ennyire lennének kiakadva a Szőlő utcai ügyen is, meg az összes többi, amiről beszéltünk, érdekes. Hogy ne legyen több Zsolt bácsi például, vagy K. Endre, vagy ilyenek, tehát amiatt nem, az... Valahogy mindig hogyha ők kerülnek szóba, akkor felmegy a vérmérsékletük, és ott van az a tűz, ami akkor kéne, amikor mondjuk gyerekeket bántanak. Igen. De egyébként ez azért is fura most. Volna, de akárki volt, megtaláljuk a felelőst, mert felháborít, hogy a gyerekek... Vagy azt, hogy bebizonyítom, hogy ki az a Zsolt bácsi, hogyha van ilyen, akkor, és nem én vagyok, akkor mindent megteszek, azért nem, mindenkit perlünk, minden át vagyok világítva. Szerintem ez azért is nagyon szomorú, mert most már nem tudnak hova bújni ez elől, hogy gyermekvédelem megfoglalkozik. Lehet, hogy át akarják tolni az egyházakra, de hogyha valami rájuk égett, és valamiből nagy balhé volt, akkor az ez. És tényleg, nem tudom, én biztos naív vagyok, de hogy arra számítottam, hogy hát, hogyha ennyire megégették magukat egy témába, és ekkora nagy para lett belőle meg egy Magyar Péter. De ez csak egy kis százalékából lett. Nem lehet felderíteni az összeset. De hogy akkor úgy, hogy úristen, akkor mi lehet még itt nálunk? Akkor próbáljunk meg egy kicsit rendet, ne ebbe bukjunk már bele, hogy ilyen ügyek legyenek. De nem. Hát nem tudom, ezzel most segítettek az ügyükön. Az biztos, hogy most mindenki erre az ügyre figyel. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből. Itt már olyan maffia kormány van, ahol biztos, ha még valamilyen nyomozó tudja az igazságot, vagy eljutottak valameddig, már azt sem merik nyilvánosságra hozni, vagy hogyha magasrangú politikusok tényleg bevédik az egész dolgot, akkor itt nehéz azt várnom, hogy jó, majd az igazságszolgáltatás lecsap, és most kiderül. Hát látjuk, hogy mert hisz, hogyha olyan van benne, aki be van védve, akkor az érdekes, hogy mi lesz ebből, és hát ez a bizalom sajnos elveszett a kormányba, és amikor elkezdi ordibálni valaki, hogy neki semmi köze ezekhez a dolgokhoz, akkor azért az, hát így sokat gyára már nem annyira könnyű ezt így befogadni, hát, és nem. Elhinni. De mondjuk, hogy higgyük el, hogy nem ő az, nem érített, rendben van. De hát akkor tegyen meg mindent azért, hogy ne legyen ilyen helyzet, hogy ne álljon elő ez. Tehát ezt a tüzet arra használja fel, igaz? Ez, hát igen. Majd egyszer. Legalább ezt is láttuk, minden nap van egy izgalmas dolog, amit szállítanak nekünk. Kösz, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm a meghívást. Ez nekem egyszerre szürreális, epik és felemelő és megtisztelő. Köszönöm szerepelni abban a műsorban, amit minden nap nézek. Nagyon jó volt, úgyhogy hát bocs, hogy nem minden téma a vidám, de hát ezt erről is beszélni kell. Reméljük ennél mocskosabb dolgok nem derülnek már ki, bár az inkább azt jelenteni, hogy csak el vannak titkolva, szóval lehet, hogy azzal sem mondjuk előrébb. Úgyhogy meglátjuk, mit tanultogat a holnap, amikor mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?